Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Fussilet suresi 19. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve yevme yuhşeru a'daullahi ilennar fehum yuzaum." Evet. Öyle bir gün gelecek ki, mahşer diyoruz buna. Öyle bir gün gelecek ki, Hazreti Adem'den itibaren kıyamet kopasıya kadar tüm insanlar bir meydanda toplanacaklar. Evet, toplantı meydanı. Ve yevme yuhşeru a'daullahi ilennâr. Ve Allah'ın düşmanları durumunda olan kafirler ateşte toplanacaklar o gün. Ateşin içerisine düşecekler. Komple toplu halde cehenneme sürülecekler. Hepsinin tevziatı cehenneme doğru yapılacak. İnananlar, müminler cennete, inanmayanlar da evet cehenneme doğru yollanacaklar. O gün bu şekilde bir taksimat ve tevziat yapılacak Rabbimiz tarafından. Hatta izâ mâ câûhâ şehide aleyhim sem'uhum ve ebsâruhum ve cülûduhum bimâ kânû ya'melûm. Onlar ateşe vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerine şahitlikte bulunacaklardır. Rabbimiz kendisi bilmesine rağmen insanların hesaplarını tutmak üzere iki melek görevlendirmiş. Bu melek biri sevabı biri de günahı yazıyor. Kiramen katibin diyoruz. Ne yapıp ettikse onlar kayda geçiriyorlar. Dosyalıyorlar bunları. Kıyamet günü mahşer yerinde görevimiz bitti, vazifemiz sona erdi. Bu kimsenin hesabını tuttuk, dosyası şudur diye Rabbimize sunuyorlar. Rabbimiz kendisi biliyor, melekler biliyor, dosyalar meydanda. Ama buna rağmen hepsine itiraz ediyorsa adam kafirse, dört dörtlük kafirse, kıpkızıl gavursa itiraz edebilir mi bunlara? Edebilir. Meleklere bana gıcık gittiler diyebilir. Dosyaları yanlış tanzim etmişler diyebilir. Allah'a da zaten güvenimiz yok bizim. O da bizim aleyhimizde hüküm vermiş diyebilirler. Ama Rabbimiz öyle şahitler, öyle ispatlar ortaya koymuş ki şehide aleyhim sem'uhum ve ebsaruhum ve culuduhum bima kanu ya'malun. Dünyadaki yapıp ettiklerini, işlediklerini, derileri, gözleri, kulakları haber verecek. Göz diyecek ki ben bunu gördüm, baktım, saatlerce baktım. Kulak diyecek ki ben bunu işittim, saatlerce dinledim, usanmadım, bıkmadım. Derisi de diyecek ki ben bu günahları işledim, bizzat ben bu işlere şahidim diyecek. O gün hepsi konuşacak, hepsi doğruları ve gerçekleri ortaya döküverecek. Evet, Allah'a inanmayan o kafirler. Meleklerin zabıtlarına ve kayıtlarına inanmayan o kafirler, meleklerin şahitliğine inanmayan o kafirler, o cehennem içerisinde doğruları ve gerçekleri söyleyen derilerine veya gözlerine, kulaklarına ve kalu diyecekler ki, li culudihim derilerine, lime şehittum aleyna, siz niçin şahitlik ediyorsunuz bizim aleyhimizde? Dünyada beraber geldik, geçtik, yedik, içtik, zevkli anlarımız oldu. Güzelce yaşamıştık. Şimdi bizim aleyhimize niçin şehadette bulunuyorsunuz? Niçin bizim aleyhimize, niçin bizim bu şekilde suçlu olduğumuza dair siz şahitlik yapıyorsunuz? Kalu, onlar da diyecekler ki, derileri diyecek, gözleri, kulakları, elleri, ayakları, burunları diyecek ki, entakanallahu lezi entaka külle şeyin. Evet, her şeyi konuşturan Allah. Bize de konuşma özelliği veren Allah, evet, konuşturuyor, bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece dil konuşurdu ama bugün dereler de konuşuyor. Sadece dil konuşurdu ama el, ayak, göz, kulak da konuşuyor bugün. Hepsi bu şekilde itiraz edecek. Doğru, beraber dünyada zevkli anlarımız gelmişti, geçmişti. Ama bizim de düğmemize basıldı, biz de konuşur hale geliverdik. Biz de yaptığımız suçları ortaya döktük işte böylece. Şahitlik yapıyoruz aleyhinize ama elimizde bir şey yok. Bizi konuşturan Allah'tır. Her şeyi konuşturan Allah olduğu gibi. Ve huve halakakum evvele merratin ve ileyhi turcaun. Evet. Sizi de yaratan, bizi de yaratan o Allah'tı. Evet. Eninde sonunda ona döndürüleceksiniz. İşte döndürüldünüz, geldiniz. Dünyada da bunu peygamberler size söylemişti. Bir gün olup hesaba çekileceksiniz. Allah'ın huzurunda toparlanacaksınız. Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Dolayısıyla gelin iman edin demişlerdi ama inanmadınız. O gün inanmadınız, bugün de inanmıyorsunuz. Öyleyse mutlaka siz ona döneceksiniz denilmişti, inanmadınız. Bugün kendinizi cehennemde buldunuz. Bize de itiraz ediyorsunuz. Niçin aleyhimizde şahitlik ediyorsunuz diye. Allah konuşturuyor bizleri. Dili konuştururdu Allah ama şu anda vücut organlarının hepsi konuşuyor. Deriler konuşuyor. Eller, ayaklar, gözler ve kulaklar konuşuveriyor. O gün cehennemde deriler, eller ve ayaklar bu şekilde kendilerine hitap edecekler. Allah tarafından konuşturulduklarını söyleyiverecekler. Evet, 22. ayet. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَس۪يرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Evet. Ve siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceklerini ümit etmiyor, onlardan hiçbir şeyinizi gizlemiyordunuz. Ve hatta sanıyordunuz ki yaptıklarınızın pek çoğunu Allah bile bilmez. Bugün de kafirler veya inancı zayıf olanlar bu şekilde oldukları için sahtekarlık yapıyor, hileli iş yapıyor. Portakalın ve elmanın kötüsünü terazinin yanına dolduruyor, iyisini de ön tarafa dolduruyor. Adam bakıyor, ver bakalım, yarısı çürük çıkıyor. Yani Allah'ı bilse, Allah'ın meleklerinin her şeyi kayda geçirdiğini bilse, ileride cehennemde derilerinin, ellerinin, ayaklarının, gözlerinin, kulaklarının aleyhinde şahitlik yapacağını bilse, bu adam sahtekarlık yapar mı? Asla yapmaz. Bu adam dinde, Allah'ın gönderdiği sistemde hayatını devam ettirir gider. Başka dine, başka sisteme, başka hayat tarzına uymaz. Ama insanlar böyle bir zannın peşine düşüyorlar. Böyle bir tahminle hareket ederek, öyle bir şey olmaz herhalde. Yarın aleyhimizde gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, derilerimiz şahitlik yapmaz diyerek sahtekarlık yapıyor. Hatta Allah bile bilmez. Bize mi bakıp duracak Allah? Bütün kainat içerisinde bir beni mi görecek demek suretiyle insanlar şeytanın bu vesvesesine aldanarak, avunarak günah işlemeye devam ediyor. İşte bu ayet hepsi önemli ama bu biraz daha önemli. İnsanları suça teşvik edici olan şeytani güçlerin insanları nasıl saptırdıklarını öğretmesi bakımından. Hiçbir şeyi gizleme imkanın, ihtimalin yok. Her şeyi Allah biliyor, her an kayda geçiriyor. Allah bilmesine rağmen meleklerini görevlendirmiş. Onlara da zabıt tutturuyor. Onlar da kayıtları, onlar da karneleri ve dosyaları yarın elimize sunacaklar. Ama insanlar Allah bile bilmez. Milyonlarca, milyarlarca insanın içinde beni nerede görsün Allah, bu yaptığımı nerede bilsin Allah dercesine şeytana uyarak insanlar kötülükler işliyor, günahların içerisine batıp gidiyorlar. 23. ayet. Ve zalikum zannukumul lezi zanentum bi rabbikum erdakum fe asbahtum minel hasirin. Evet. Ve Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zan, kötü düşünce yok mu? O sizi helak etti ve zararlı çıkanlardan oldunuz. Evet. İnsanlar Rableri hakkında kötü zanına sahip oluyorlar. Nasıl oluyor bu? Allah gafurdur, rahimdir. Doğru. Böyle diyor ve günah işlemeye devam ediyor. Allah bağışlayandır, acıyandır, merhamet edendir. Şimdilik gençsin, günahları işlemeye devam et. İleride tövbe edersin. Emekliye ayrılınca iyi bir Müslüman olursun. Yaşlanınca hacca gider, saçını sakalını zemzemle yıkar ve iyi bir Müslüman olursun. Tüm şeytani güçler insanlara bu şekilde eğrileri anlatıyor. Rabbi hakkında, Rabbi katında hoş olmayan düşüncelere sevk ediyor insanları. İşte sizin zannınız buydu. Siz Rabbiniz hakkında Allah gafurdur, rahimdir, hele günah işlemeye devam edelim, ileride tevbe ederiz diyordunuz ama tevbe etmeye fırsat bulmadan ecel geldi, sizi yakaladı ve öldünüz. Allah'ın huzuruna imansız olarak vardınız. Namaz kılıyor musun? İnşallah önümüzdeki hafta başlayacağım diyor. Niye bugün değil, şimdi değil de önümüzdeki hafta? Önümüzdeki hafta gelmeden ölebilirsin. Ölüm her şeyden daha yakın değil mi? Evet. Bugün yatsıdan sonra başlayacağım diyor. Yarın sabah namazından itibaren başlayacağım diyor. Gel kardeşim, şimdi başla. Şimdi öğle namazından itibaren başla. Sabahla birlikte başla. Şu anda ikindi namazı vaktidir. Onunla birlikte başla. Bir iki vakit namaz sonraya bırakma. Gel şimdi başla. Ama tüm şeytani güçler onu bu şekilde aldatıyor, avutuyor. İleride başlarsın, ileride yaparsın. Şimdi elbisen belki temiz değildir. Müslümanın elbisesi her an temiz olur. Temiz olmadığı an olmaz ki. Müslüman her an ibadettedir, her an namazdadır. Dolayısıyla elbisesi temiz olur. Bir kirlilik varsa kirlendiği anda onun çözümünü bulur. Ya yıkar, temizler veya değişir. Dolayısıyla şeytani güçlerin hepsi insanları Allah katında değişik tahminlere, değişik zanlara düşürmek suretiyle dur bakalım ileride yaparsınız. Dolayısıyla bu şimdi yapılacak iş değil, bir hafta sonra başlarsın demek suretiyle, Ramazan gelince başlarsın demek suretiyle, Cuma namazından sonra başlarsın demek suretiyle insanları bu tip tahminlerle, bu tip zanlarla doğru yoldan dışarıya çıkarıyorlar. Ve Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü düşünce yok mu? Sizi o helak etti ve zararlı çıkanlardan oldunuz. İşte insanlar da bu yüzden zararlı oluyorlar. Zararın içerisine düşmüş oluyorlar Allah hakkındaki bu düşüncelerinden dolayı. Allah gafurdur, rahimdir. Yaşlı ihtiyarlar gençlere bu şekilde günaha teşvik ediyor. Evladım ne yaparsan yap, Allah affeder, bağışlar, gafur ve rahimdir o. Doğru. Ama Allah şedidul azaptır, azizün züntikamdır. Bunları niye söylemiyor ihtiyarlar? Allah gafur ve rahimdir ama bunun yanı sıra Allah intikam alıcıdır. Allah'ın azabı vardır. Allah azap da edicidir demiyor. Sadece gafur ve rahim oluşunu söyleyerek genç kızlara ve genç erkeklere günah işlemeye devam edin dedirtiyor. Kime? İki ayaklı, gözle görülen şeytanlara. Gözle görülmeyen şeytan da zaten ayrıca vesvesesini devam ettiriyor. İnsanları yoldan çıkarmak, Allah'a karşı değişik kuruntularla Allah'ın gafur ve rahim oluşunu ortaya koymak suretiyle. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَب۪ينَ 24. ayet. İş bitmiş. Dünyada Allah'a göre yaşamamış. Ayarını Allah'tan ve peygamberden almamış ve mezara düşmüş, çukura düşmüş. Cehennemin içerisine düşmüş, yanmaya devam ediyor. Evet, Rabbimiz de diyor ki 24. ayette, فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْفَلْ لَهُمْ. Evet, sabredebilirseniz buyurun sabredin bakalım. Sizin için konaklama yeri ateştir. Şu anda buradasınız. Ebedi olarak da burada kalacaksınız. Sabredebilirseniz, bu ateşe dayanabilirseniz dayanın bakalım. Sizin barınağınız, sizin beşiğiniz burasıdır. وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَب۪ينَ. Eğer Allah'ı razı etmek için dünyaya dönüp iyi işler yapmak isteseler bile böyle bir izin kendilerine verilmeyecektir. Ya Rabbi bizi dünyaya çevirirsen dört dörtlük Müslüman olacağız. Çok iyi Müslüman olacağız deseler bile bu mümkün olmayacak. O gün o anda böyle bir izin de kendilerine verilmeyecektir. Evet. 25. ayet. وَقَيَّطْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِر۪ينَ. Biz onlara bir takım kötü arkadaşlar ve yandaşlar sardırdık. Onların önlerindeki dünya işlerini ve arkalarındaki ahireti inkar etme adına ne varsa hepsini onlara güzel gösterdiler. Veya yapmak istediklerini ve geçmişte yaptıklarını kendilerine çok çekici ve süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan diğer günahkar insan ve cin toplulukları için geçerli olan ceza sözü, yani şanıma yemin olsun ki cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım hükmü geçerli oldu da şüphe yok ki onlar ziyana uğrayan kimseler oldular. Evet. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Pek çok arkadaşları var. Toplumda günah işleyenlerin arkadaşları var. Yaşlı olabiliyor bu. İki misal verelim burada. Gelin olacak biz kızımız. Yengesi veya babaannesi, ninesi tavsiyede bulunuyor. Aman kızım berbere git, saçını güzelce yaptır, gelinliğini giyin, damatla birlikte bir fotoğraf çekin, oradan Mevlana'yı git ziyaret et, oradan Tavus Baba'ya git künefeye, böylece bir gez dolaş. Babaanne ne yaparsın sen? Günah değil mi? O gelinlik vaziyetinde, başımız açık vaziyette, çarşıda, pazarda, Mevlana'da veya Tavus Baba'da dolaşmamız hoş değil. Allah ne der? Kuzum bir sefer yapıyorsun, ömründe bir sefer gelin olacaksın. Fark etmez, günahı varsa benimdir, yap bu işi diyor. Günahı kimin oluyor? İkisinin de günahı var. Hem babaannenin günahı var, hem de gelin hanımın günahı var işlediği için. Ama bu şekilde çocuğu, torununu yoldan çıkarıyor. Niye? İşte bu ayet hükmüne göre. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ. Ömründe bir sefer gelin olacaksın. Yap canım şunu. Allah affeder diyor. Damada da dedesi diyor ki, oğlum şu parayı al, git 12 şişe rakı al. Arkadaşlarınla birlikte cumartesi gecesi zamah yapacaksın, içersiniz. Dede Allah haram kılmış. İçilir mi rakı? Allah ne der bize? Allah'ın haram kıldığını ben yapamam derse, dede diyor ki, oğlum ömründe bir sefer evleneceksin, bir daha nasip olur olmaz, dek gelir dek gelmez, hiç günahı varsa benimdir. Bu dede de bu damada, bu torununa karşı kötü akran oluyor, kötü arkadaş oluyor. Allah onu ona sardırmış. Eğer o damat da bu dedenin sözünü dinler ise, bu dedenin dediğini yapar ise, o da günaha giriyor, dede de zaten günaha girmiş oluyor. İşte Rabbimiz bu şekilde insanlara kötü kötü arkadaşlar ve akranlar taktığını, o akranların değişik ifadelerle onları yoldan çıkardıklarını ve yapıp ettiklerini, kendilerine güzel gösterdiklerini anlatıyor. Bu iki ayaklı şeytanlar bazen şu şekilde de aldatıyor, avutuyor. Sen beş vakit namazını kılan birisin. Allah senden iyi Müslüman mı bulacak? İşleyiver bu günahı. Alıver faizli krediyi. Ne olur bir şey olmaz, Allah affeder diyor. Faiz alırsam Allah ve Resulüne savaş açmışım demektir. Allah ve Resulü de sana savaş açmıştır. %1 de olsa, %500 de olsa faiz faizdir. Aman evladım bunu alma, aman yavrum bunu alma demiyor. Sen 5 vakit namazını kılan birisin. Sen kredi almak suretiyle, faize girmek suretiyle ev sahibi ol, araba sahibi ol, falan filan sahibi ol diye yoldan çıkarıyor. Namaz kıldığını ortaya koyarak Allah senden iyi Müslüman bulamaz. 5 vaktine senden devamlı kimse ben görmedim. Dolayısıyla faizi alıver diyor, onu faize bulaştırıyor. İşte bunlar da kötü arkadaş, kötü akran durumunda oluyor. İki ayaklı şeytan durumunda olan kimseler. Bu şekilde aldatıyor ve neticede hepsi cehennemlik oluyorlar. Hepsi günaha batıp gidiyorlar ve hayatları boyunca yaptıklarının cezasını küfür üzere gittilerse ebediyen cehennemde çekmiş oluyorlar. 26. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Evet. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, inanmayanlar, Allah peygamber tanımayanlar, dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü edip bağırın çağırın da onun sesini bastırın. Belki bu şekilde ona karşı üstünlük sağlar da onu bastırmış olursunuz. Evet, kafirlerin sözü bu. 14 asır önce de aynı sözü söylediler. Peygamberimiz Kabe'nin çevresinde Kur'an okurken birileri Müslüman olur diye korktuklarından Peygamberimizin okuduğu sesin üstünde ses çıkarmak suretiyle başkaları Kur'an'ı dinlemesin diye ses çıkarıyorlardı. Nadir bin Haris denen kafir, müşrik, bu peygamberin anlattıkları Nuh'un kıssası, Lut'un kıssası, geçmişlerin masalları, ben size İsfendiyar masallarını getireyim, ben size İran'dan değişik masallar getireyim, ben size dışarıdan İtalmalı dansöz getireyim, onlarla Müslüman olmak isteyen, gönlü Müslümanlığa yatan kimseleri avlarız diyordu. Oralardan değişik destanlar, değişik hikayeler getirmek suretiyle, değişik İtalmalı dansözler getirmek suretiyle Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Bugün de aynısı. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Kafirler diyorlar ki, inanmayanlar, Allah peygamber tanımayanlar, ayarı Allah'tan ve peygamberden almayanlar diyorlar ki, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ne demek bu? Kur'an'a göre yaşamayın. Ne demek bu? Bizim kanallarımızı izleyin, bizi takip edin. 24 saat açığız, bizi takip edin. Bizi izlemeye devam edin, Kur'an'ı izlemeyin. Bizim arkamızdan gelin, Kur'an'ın ve peygamberin arkasına gitmeyin. Hayatınızı Kur'an'a göre ayarlamayın, bizim koyduğumuz prensiplere ve esaslara göre ayarlayın. Velgav fih, gürültü çıkarım. Kur'an mı okunuyor? Dinlemeyin, şimdi zamanı değil deyim. Evet, Kur'an nerede okunur? Her yerde okunur. Tuvalette okunmaz, banyoda okunmaz. Onun dışında parkta, bahçede Kur'an okunur. Düğünde, nişanda, nikahta Kur'an okunur. Her yerde Kur'an okunur. Ama bir yerde Kur'an okuyorsun, birileri çıkıyor, burada Kur'an okunmaz. Burası düğün merasimi yapılan yer, nişan yapılıyor. Burada Kur'an okunmaz, burası eğlence yeridir diyor adam. Vel gavfi, gürültü karıştırmaya çalışıyor. Kur'an'ı okutmamaya çalışıyor. Evet, bugünkü tüm kanallar, tüm gazeteler, tüm televizyon ve radyo kanalları Kur'an'ı insanlar dinlemesin diye Kur'an'a karşıt olarak pek çok şeyleri ortaya koyuyorlar. Niçin? Bu insanlar dinlemesin diye. Gazete köşelerine bakıyoruz, gazetelerin içerisinde sayfa sayfa bulmacalar yapmışlar. Niye? İnsanlar Kur'an okumasın diye. Kardeşim Kur'an oku diyoruz, zamanım yok diyor. Günde 5-6 saat bulmaca çözüyor. Falan veya filan gazetenin 5-6 çeşit bulmacası var. Onu bitiriyor, falan gazeteye başlıyor. Kardeşim 5-6 saat bununla uğraşıyorsun. Gel, bu seni cennete götürmez. Seni cennete götürecek Kur'an'ı oku, öğren. Ona göre yaşa da cennete git diyorsun. Vaktim yok diyor, yapamam diyor, beceremem diyor. İşte bugünkü kafirler, bugünkü inanmayanlar, bugünkü ayarını Allah'tan almayan, peygamberden almayan, kendi elleriyle yaptıkları kanunlarla idare olunmak isteyenler ne diyorlar? La tesme'u lihazel Kur'an. Bu Kur'an'ı dinlemeyin, bu Kur'an'ı işitmeyin, bu Kur'an'ı okumayın. Vel gavfihi, gürültüler yapmak suretiyle Kur'an'a karşı çıkın. Şarkıyı biliyor, türküyü biliyor, her şeyi biliyor ama Kur'an deyince orada duruyor adam, yanaşmıyor oraya. Niye? Çünkü tüm Kur'an düşmanları, Allah düşmanları, peygamber düşmanları aynı şekilde düşünüyor, aynı şekilde hareket ediyor, her zamanda ve her zeminde aynı. 14 asır önce peygamberimiz okurken bağırıp çağırıyorlardı kimse duymasın diye. Şimdi bin bir türlü kanal var, hepsi Kur'an'a karşı, hepsi Kur'an'a karşıt kanallar. Kur'an'ı dinlemesin, insanlar Kur'an'a göre hayat tanzim etmesin, hayatını Kur'an'a göre yaşamasın diye. Aynı, hiç değişen bir şey yok. 14 asır öncekilerin ellerindeki imkanlar bağırıp çağırmaktı, gürültü çıkarmaktı. Bugünkülerde değişik kanallardan değişik gürültüler çıkarmak suretiyle insanları Kur'an dinlemekten alıkoyuyor. Bugün İsrail radyosu bile Kur'an'ın sadece edasını ve sedasını dinletiyor insanlara. Günde bir hatim indiriyor. İsrail radyosunda Kur'an okunuyor. Nasıl oluyor bu iş? Müslümanlar nasıl olsa güzel edalı ve sedalı hafızları dinlemeye alışkındır. Biz Müslümanları oradan avlayarak haberlerimizle kafalarını ve beyinlerini yıkayalım diye onlar da sadece Kur'an'ın Arapça okunuşunu veriyorlar. İçindeki manayı anlamasın, içindekini bilmesin, ona göre yaşamasın diye. İşte yeryüzündeki tüm küfür tek millettir. Tüm inanmayanlar, ayarını Allah'tan ve peygamberden almayanlar aynı düşüncededirler. Hepsi kafirdirler ve la tesme'u li hazel Kur'an, bu Kur'an'ı dinlemeyin, dinlemeye yanaşmayın. Vel gavfihi, gürültü yapın, değişik kanallarla, değişik dizilerle onları aldatın ve avutun ki lealleküm talibun, belki siz onlara karşı üstün çıkarsınız, galip gelirsiniz diyorlar. Ama galip gelemeyecekler. Mümkün değil. Çünkü Allah'ın sünnetinde, Allah'ın yarattığı genelgede bu yok. Nice az gruplar, az topluluklar vardır ki pek çok büyük topluluklara galip gelirler. Tarih buna şahittir. Peygamberlerin tevhid mücadelesinde bunu görüyoruz. Dolayısıyla nice az gruplar bu büyük gruplara galip gelecek ve onların işi bitecektir. Nadir bin Haris'in işi bitti. Yaptığı masraflar boşa gitti. İthal malı dansöz getirmişti. İsfendiyar'dan ve İran'dan değişik hikayeler getirmek suretiyle insanları aldatmaya, avutmaya çalışmıştı ama insanlar Müslüman oldular. Evet, Medine'ye hicret ettiler. Devletlerini kurdular. Her tarafı fethettiler. Sonunda da yine Nadir bin Haris'in memleketi Mekke'yi silahsız bir şekilde fethettiler. İşte az gruplara Allah bu şekilde galibiyet veriyor. Çok olanlar mağlup oluveriyorlar. 27. ayet. فَلَنُز۪يقَنَّ كَفَرُوا عَزَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَا الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri, evet, mutlaka şiddetli azabımızla azaplandıracağız. O kafirler, Allah peygamber tanımayanlar, ayarını Allah'tan almayanlar, heva ve hevesiyle veya yaptıkları kanunlarla kendilerini idare etmeye çalışanlar, şiddetli bir azapla karşı karşıya ve baş başa kalacaklardır. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَا الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Evet, yaptıkları işin, yaptıkları amellerin en kötüsüyle de onları cezalandırmış olacağız. Cehennem azabıyla onları cezalandıracağız. 28. ذَٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ İşte bu Allah düşmanlarının cezası ateştir. Cehennemdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinden dolayıdır. Ayetleri bile bile inkar edenler ebedi olarak cehennemliktir ve cehennemde kalacaklar, cezalarını çekeceklerdir. 29. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا اللَّذَيْنِ اَظَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَل۪ينَ Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler ateşe girince diyecekler ki رَبَّنَا اَيْ رَبِّمِزْ اَيْ يَرَتَنَمِزْ اَرِنَا اللَّذَيْنِ اَظَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de. Evet. نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَل۪ينَ Onları bize göster, aşağılık bir hale gelmeleri için onları ayaklarımızın altına alalım diyecekler. Nerede? Cehennemde. Bizi saptıran insan ve cin şeytanlarını bize göster de ayaklarımızın altına alalım. Bugün almalısın. Bu ayetleri dinleyen ve işitenler bugün insan ve cin şeytanlarını ayaklarının altına almalılar. Yarın kıyamet günü mahşer yerinde bize göster ya Rabbi de ayağımızın altına alalım o düşmanlarımızı. Bizi buraya düşüren o insanları ayağımızın altına alalım demesine gerek yok. Bugün ayağın altına al. Bir gün gelecek, cehenneme düşeceksin ve orada öyle diyeceksin. Demek mecburiyetini hissedeceksin ama o günkü konuşmanın, o günkü demenin hiçbir faydası yok. O gün ne dersen de hiçbir faydası yoktur ve olmayacaktır. İşte bugünden aklını başına al, Allah'ın gönderdiği kitaba, Allah'ın gönderdiği peygambere uy, hayatını o ikisine göre tanzim et ki, kulluk yapanlardan ol ve böylece kurtulanlardan olmuş ol. 30. ayet. İnnellezîne kâlû rabbunallâh sümmestekâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tekâfû ve lâ tahsenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adû. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra da dosdoğru hareket edenlere melekler indiririz de melekler onlara şöyle derler. Korkmayın, üzülmeyin, işte buyurun size vaat edilmiş olan cennetle müjdelenin ve sevinin. İman edeceksin. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra, evet, iman eden kimse Rabbimiz Allah'tır der. Benim Rabbim falan veya filan kanunları koyandır demez. Benim Rabbim heva ve hevesim demez. Benim Rabbim heykeller ve putlardır demez. Beni yaratan Allah'tır benim Rabbim der. Sonra da onun gösterdiği, kitabı ile bildirdiği şekilde hayatını tanzim eder. Sümmestekamu. İstikamet üzere olur. Doğru yol üzere olur. Sırat-ı müstakimde olur. Hayatını Müslümanca devam ettirir. Evet. Böyle olursa kişi tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler iner onlara. Melekler onlara yol göstermek üzere iner de ve onlara şöyle derler. Ellâ tekâfû ve lâ tahsenû. Evet. Ey mahşer yerindeki toplanan, iman üzere olan, Rabbimiz Allah'tır diyen, doğru yoldan ayrılmayan kullar, buyurun, cennet size hazırlanmıştır. Allah'ın vaat ettiği cennete girin bakalım. Korkmayın, üzülmeyin, buyurun, size vaat edilen cennetle sevinin ve müjdelenin diye onlara cennetin kapılarını gösterirler. Evet, bugün de gösteriyorlar. İşte okuduğumuz bu ayetler bizi cennete giden yolları gösteriyor. Gel yarın ateşin içerisinde bana müsaade et de mühlet ver de insan ve cin şeytanlarını ayaklarımın altına alayım ve ezeyim demeye gerek yok. Bugün ayağın altına al, Allah'a göre yaşa. Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere göre yaşa. Hayatını onlarla tanzim et ki cenneti bulanlardan meleklere buyurun cennete girin dediği kimselerden olmayı istiyorsan gel Müslümanca yaşa. Seni cennete götürecek amelleri artır, çoğalt ve böylece Allah'ın yolunda olmuş ol, istikamet üzere ol ve sırat-ı müstakimden ayrılmamış ol. 31. ayet. Nahnu evliyâukum fil hayâti dunyâ ve fil âhirâ. Ve lekum fîhâ mâ teştehî enfusukum ve lekum fîhâ mâ teddeû. O melekler diyorlar ki, biz dünya hayatında da ahirette de sizin yakın dostlarınızız. Melekler burada da bizim yakın dostlarımız. Bizim için dua ediyor. Bizim dualarımıza amin diyorlar. Hayırlı dualarımıza amin diyor melekler. Bu dünyada bizim ayağımızın kaymaması için melekler bize yardımcı oluyorlar. Evet, dünyada da yardımcılarımız, ahirette de. İşte ayet-i kerime öyle buyuruyor. Fussilet suresinin 31. ayeti. Melekler diyorlar ki, nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhira. Biz dünyada da sizin yardımcınız, dostunuz idik. Ahirette de sizin dostunuzuz. Buyurun cennete diye orada ikramda bulunacaklar. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ. Şu anda ahiret yurdunda ve cennettesiniz. Canınızın çektiği her şeye sahip olacaksınız. İstediğiniz her şey var. İstediğiniz her şeye burada kavuşmuş olacaksınız derler. Cennette ne var? İstediğin her şey var. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ. Ben bu dünyada tatlıyı çok severim. Tamam, sana tatlı var orada. Ben dünyada deveyi çok severim. Sahabeden birileri bu tip ayetlerden biri nazil olunca peygamberimize sormuş. Ey Allah'ın Resulü, ayette buyuruyor ki Rabbimiz cennette istediğiniz her şey var. Peki cennette deve de var mıdır? Evet var diyor. Cennette deve de var. Çünkü adam çölde yaşıyor. Bir tane devesi var. Malı, mülkü, serveti o. Kendisi o deveyle taşınıyor. Suyunu o deveyle taşıyor. Her şeyi devesi. Başka bir şey yok hayatta. Cennette deve var mı diye soruyor. Evet var diyor. Arkasından da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cennette yakuttan atlar da vardır. Cennetin vasıtalarından biri yakuttan at. Zümrütten, zebercetten at. Atın üzerine bineceksin, at adımını gözünün gördüğü yere kadar atıyor. Ufuk 40 kilometredir. Yani cennetteki bineceğin atın her bir adımı 40 kilometre. 4 adım atıyor 160 kilometre. 10 adım atarsa 400 kilometre. Saniyedeki hızı, saatteki hızını sen hesap et. Cennette ziraat var mı diye soruyor. Medineli Müslümanlardan biri bu ayetlerden biri nazil olunca peygamberimize utanarak, sıkılarak soruyor. Ey Allah'ın Resulü, cennette ziraat yapmak var mıdır? Cennette para kazanma derdi yok. Elbise, ayakkabı alma derdi yok. Geçimi temin etme, ev kirası derdi yok. Kış geldi, odun kömür parası derdi yok. Ama insan bu dünyada ziraatla uğraşınca, çiftçilik yapınca, geçimini ondan temin edince, 50 sene, 60 sene o işte iştigal edince, acaba cennette ziraatçilik var mıdır diye soruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. O da evet diyor. Buğdayı ekeceksin gözün önüne. Buğday bitmeye başlayacak, büyüyecek, yemyeşil olacak, başaklarını verecek, az sonra da sararacak. Alacaksın, bakacaksın buğday mı buğday, tamam. Yani orada maişet temini için, meşguliyet için bir şey yok. Orası zevk diyarı. Orası ne arzu edersen her şeyin bulunduğu diyar. Orada ne istersen hepsi var. Bugün biz de sorabiliriz. Cennette falan veya filan marka arabalar var mı? Suratı şöyle olan araba, uçak var mı? Evet, yakuttan at demiştik ya az önce. Her şey var orada. Ne istersen hepsi var orada. Evet, cennete Müslümanlara buyur edecekler melekler. Biz dünyada da ahirette de sizin dostlarınızız. Şu anda cennete girmiş durumdasınız. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Arzu ettiğiniz her şey burada var. Her şeye burada kavuşacaksınız ve her şey burada size verilecek. Bitti, tükendi, sıkıntısı yok. Bahçelerde gezeceksin, istediğin kadar elma, armut, muz yiyebilirsin. Yaz mevsimi, kış mevsimi diye mevsim sorunu yok. Şu anda kış mevsimindeyiz. Vişne ve kiraz bulunmaz, kayısı bulunmaz. Yazın da portakal bulunmaz, greyfurt bulunmaz. Niye? O yaz meyvesi, bu kış meyvesi. Yaz ve kış diye sorun yoktur. Ne istersen her şey anında vardır. Arzu ettiğin an o ağacın dalı yanına sarkıverecek, istediğinden istediğin kadar koparıvereceksin. Cennetteki hayat bu. Zevk diyarının durumunu Rabbimiz bu şekilde açıklıyor Kur'an'daki değişik ayeti kerimelerle. Orada arzu ettiğiniz her şey var, istediğiniz her şey var. Çok yedin, az yedin, eline vuran yok. Bekçisi kalkıp da yeter artık, sen çok yiyorsun demeyecek. Burada büyük bir bahçe sahibinin bahçesine girsen bile, insanlar bazen yapıyor ya öyle, bakıyor bu elma sert imiş. Dişini basıyor, elmayı atıyor. İkinci elmadan bir daha koparıyor, üçüncüden bir daha koparıyor. Bahçe sahibi diyor ki, kardeşim, kopardınsa iyi onu diyor. Niye ısırıp ısırıp atıyorsun? Niye dişini basıp atıyorsun? İşte bu ekşiymiş, işte bu sertmiş, bu yumuşakmış. Olmaz diyor, neyi kopardınsa ye. Cennette böyle bir sorun yok. Hiçbir kimsenin yediğine, içtiğine, kopardığına karışılmayacak. Huriler, özel görevliler istediğin kadar sana imkan bahşedecekler. İstediğin kadar imkanı senin gözünün önüne serecekler. Ne istersen anında dal yanına uzanacak. Meşrubat mı istiyorsun? O güzel bardaklarda, o güzel sürahilerde sana ikram edilecek. Bitme tükenme yok. Yeter artık deme yok. Evet, 32. ayet, bugünkü okuyacağımız son ayeti kerime. Nüzülen min gafuru rahim. Bu misafirperverlik, bu cennetteki sonsuz ikramlara layık olmak. Kimin harcı? Müslümanın harcı. Rabbunallah sümmestekamu. Allah benim Rabbimdir deyip istikamet üzere olan, sırat-ı müstakim üzere olan kimselerin hakkı bu. Allah o gün bu hakkı onlara verecek. Ama bu ikramı, bu misafirperverliği kim yapıyor? Nüzelen min gafurur rahim. Çok bağışlayan ve merhamet eden Allah'tan bir konukluktur bu. Allah bu şekilde konutlarını, bu şekilde misafirlerini cennette ağırlıyor. İstediğin meyve var, istediğin sebze var, hurilerden dilediğin kadar var. Evet, şarap ırmakları, sarhoşluk vermeyen şarap ırmakları, bal ırmakları, süt ırmakları ve buz gibi su. Ne istersen her şey var. Aklına hayaline gelmedik. Hiçbir kimsenin hatırından, hayalinden geçmeyen yiyecekler, imkanlar orada Müslümana bahşedilmiş. Kim tarafından? Nüzelen min gafurur rahim. Acıyan, merhamet eden, bağışlayan Allah tarafından bir misafirperverlik olarak Müslümanlara bu ikramlar yapılacaktır o gün. Onlar da bu ikramlarla haşır neşir olacak, zevk diyarında hayatlarını ebediyen sürdüreceklerdir. Böylece Fussilet suremizin 32. ayeti kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 33. ayetten devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.